Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatü hafinnat ve bis senedil muttasili ilen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ya Osmanu ela übeşşirüke hâzâ cibrilü yuhbirünü anillâhi mâ min müminin ya'tisü selâse atesâtin mütevâliyâtin illâ kânel îmânu fî kalbihi sabit. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünya ve ahirette cümlenize nail ve vasıl olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadisi şeriflerinde buyurmuşlar, bize bildirmişler ki, daha doğrusu Hazreti Osman radıyallahu anh, Allah şefaatine nail eylesin, ona hitaben söylenmiş: ya Osman'u, ey Osman, ela übeşşirke, dikkat et, müteyakkız ol, gözünü aç, agah ol, mütenebbih ol ki seni müjdeliyorum, müjde sana. Ela edatı Arapçada ikaz için, irşat için efendim söylenen bir edattır. Yani bizim bana bak filan dediğimiz zaman nasıl hiç sözü, hey sözü filan böyle bir ikaz alameti oluyorsa onun gibi bir manaya geliyor. Ela, yani dikkat et, bak iyi kulak ver bana, seni müjdeliyorum demiş Peygamber Efendimiz Hazreti Osman Efendimiz'e. Haza Cibrilu, şu Cibril, Cebrail Aleyhisselam. Tabi Cebrail Aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görüyor peygamberliği dolayısıyla, ama Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'a diyor ki, işte bak Cebrail burada. İşte şu Cebrail yuhbirini bana haber veriyor ki, kendisi mi haber veriyor? Anillah, Allah'tan haber getirip bildiriyor. Bana haber veriyor ki, mâ min müminin, hiçbir mümin yoktur ki ya'tisu veya ya'tasu da oluyor, iki babdan da geliyor, selase atesatin, üç defa hapşırırsa, hiçbir üç defa hapşıran Müslüman yoktur, mümin kimse yoktur ki peş peşe üç defa hapşırırsa iman onun kalbine iyice yerleşmiş olmasın. Muhterem kardeşlerim, hapşırmak içimizden gelen birden patlayıp gelen bir hadise. Bir de esnemek var. Hapşırmanın dimağı hafiflettiği, Allah'ın rahmetinden bir rahmet olduğu, ihsan olduğu, efendim dimağı hafiflettiği ve ruhu safalandırdığı, hisleri kuvvetlendirdiği söyleniyor. Hakikaten insan bir hapşırdığı zaman şöyle bir irkilip kendine geliyor. Yani kendine gelme uyanıklık alameti oluyor. Efendim hislerin, duyguların kuvvetlenmesi sembolü alameti oluyor. Bu bakımdan hapşırmak makbul görülmüş, makbul bulunmuş, makbul olduğu bildirilmiş. Esnemek de insanın gevşeme alameti, uyku isteme alameti, efendim dikkatinin dağılma alameti, o da şeytandan. O da makbul bir şey değil. Birisi uyanıklık alameti, insan yani hapşırdı mı uyuyorsa bile uyanır. Yani birisi uyanıklık sembolü, birisi uyumaya meyil alameti olduğundan, birisi makbul, ötekisi makbul değil. İşte insan üç defa peş peşe hapşırırsa, o hapşırma da imanın efendim kalbine yerleşmesinin, sabit olmasının efendim bir sebebi oluyor. Mümin kul için böyle imanın kuvvetlenmesi oluyor. Çünkü teyakkuz haline geliyor, gafletten kurtulmuş oluyor. Şeytanın kendisine efendim oynadığı oyunlardan sıyrılmış oluyor. Bu hadis-i şerif böyle sırada geldiği için bunu söyledik. Tabi bazı şeylerin sırlarını, inceliklerini, derinliklerini anlayamayabiliriz. Hepsini anlamamız mümkün olmuyor. Yani kısaca bir şeyler izah ediyoruz, şerhlerden de bahsederek, şerhlerdeki bilgileri de görerek, göstererek efendim anlatıyoruz ama bu hapşırma ile efendim esneme arasında böyle bir fark var. Hapşırma iyi bir şey oluyor, esneme olmuyor diye bir bilgi olarak öğrenmiş olduk. Manevi tarafı böyleymiş bu işin. Bunu öğrendik. 7. hadis-i şerif. Sırayla gidiyoruz ya. 7. hadis-i şerif. Ya Osmanu innallaha mukmisuke kamisan ve in eradekel münafikune ala halihi fela tahla'hu hatta telkani. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de, Taberani'de, Müstedrek'te, Ahmed İbni Hanbel'de, İbn Mace'de olan Zeyd İbni Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı Zinnureyn radıyallahu anh'a buyurmuş ki, ya Osman, Allah sana bir gömlek giydirecek. Allah Celle Celaluhu sana bir gömlek giydirecek. Münafıklar o gömleği senden çıkartmak isteyecekler. Bana kavuşuncaya kadar sakın onu çıkartma. Allah sana bir gömlek giydirecek. Bana kavuşuncaya kadar sakın o gömleği çıkartma. Allah giydirecek. Şimdi bu hadis-i şerif tabii gizli, remizli bir hadis-i şerif. Ama altına bir hadis-i şerif daha denk getirmiş, rivayet etmiş. Onu da yazmış hocamız rahmetullahi aleyh Gümüşhaneli Hazretleri. Diyor ki, ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Ya Osman'ı inneke setü'tel hilafete min ba'di ve seyyuridükel münafekûne ala khal'iha felâ tahla'ha ve sum fî zâlikel yem tuftır indi. Enes radıyallahu anh'ten. Bu ikinci hadis-i şerif demin okuduğumuz birinci hadis-i şerifi yani müteşabih hülül mana olan böyle remizli olan hadis-i şerif hakkında bize bir açıklayıcı bilgi getiriyor. Buyurmuş ki ikinci hadis-i şerif başka bir kanaldan rivayet edilip gelmiş olan hadis-i şerifte, ey Osman, Allah muhakkak ki sana benden sonra halifelik verecek. Hilafeti verecek sana. Ve seyyuridükel münafikuna ala khal'iha, münafıklar da o hilafeti senden çekip almak isteyecekler. Seni hilafetten düşürmek isteyecekler. Sana asi olacaklar, karşı çıkacaklar, devirmeye kalkışacaklar. Fela tahla'ha, sen o münafıkların lafına bakarak o hilafetten vazgeçme. Ve sum fî zâlikel yevm, onların başına üşüştükleri o günde oruç tut. Tuftir indi, yanımda iftar edersin. İftarı benim yanımda yaparsın. Allah. Muhterem kardeşlerim, şimdi bu iki hadis-i şerifi beraberce inceleyecek olursak, birinci hadis-i şerif hadis kitabı efendim Sıhhah-ı Sitte içinde kaç kitapta birden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Efendim ikinci hadis-i şerif de oradaki manayı biraz genişletiyor. Peygamber Efendimiz kendisinden sonra Hazreti Osman'a halifelik verileceğini bildiriyor. Bilemez mi? Bilir. Allah bildirince bilir. Biz dahi aciz, naçiz, günahkar, kusurlu kullar olarak bizler dahi bazen bazı şeyleri Allah bir yerde gösteriyor. Biliyorsunuz, biliyoruz. Yani bilinebiliyor. Bazı şeyleri aynen görüyor insan veyahut remizli olarak görüyor rüyada. Ertesi gün oluyor. Hatta o rüyayı gördükten sonra etrafındakilerle konuşuyor, şöyle olacak, bak şıp şöyle oluyor. Yani rüya bir maneviyat tarafından çeşitli şekilde haberlerin ve istikbale ait bazı bilgilerin ulaşması için bir yol. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri insanın ruhuna hakim, efendim her şeyine hakim, her şeyine sahip. Oradan o maneviyat aleminden bir işaret ihsan edebiliyor. Ama her rüya ille çıkacak manasına değil. Sonra herkes gördüğü rüyanın manasını da doğru anlayamaz. Anlamayabilir. hatalı olabilir. Ama rüyada böyle bir takım esrarengiz istikbale ait bilgilerin gösterilebileceğini Kur'an-ı Kerim'de dahi buluyoruz. Misalini, nitekim Yusuf Aleyhisselam daha küçücük iken pırıl pırıl simasıyla herkesin gözünü kamaştıran bir mübarek efendim kişicik iken diyor ki, ey babacığım, babası peygamber Yakup Aleyhisselam, ey babacığım, uykumda 11 tane yıldız gördüm, ayı ve güneşi gördüm, bana secde ediyorlar. Yakup Aleyhisselam izahat vermiyor. O peygamber, o da ileride peygamber olacak yavru ama küçük, ama o da pırıl pırıl bir insan, bilgi vermiyor. Sadece diyor ki, yavrucuğum, bu rüyanı öteki kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir oyun ederler. Bir hile yaparlar sana, Yusuf'um diyor. Sakın ötekilere anlatma diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, okuyoruz Yusuf kıssasını, Yusuf Aleyhisselam'ın suresinde. Efendim, okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Yusuf Aleyhisselam ne maceralar geçirmiş, kardeşleri hakikaten onu kıskanmışlar. Efendim, bazı oyunlar etmişler. Yakup Aleyhisselam'ın peygamberlik nuruyla görüp ihbar ettiği gibi nice hadiseler başından geçmiş. Efendim, köle olmuş, satılmış, Mısır'da satın alınmış, efendim saraylara dahil olmuş, efendim zindanlara girmiş çıkmış. Onun için zindanlara medrese-i Yusufiye diyor ya bazı kimseler. Efendim zindanlara girmiş çıkmış ama ondan sonra masum olduğu, mübarek olduğu, efendim simasının güzelliği kadar da kalbinin güzel olduğu anlaşılınca Mısır'a sultan olmuş. Zindandan çıkmış, efendim Hazainil Ard, yani tarım bakanı olmuş. Tarım bakanı olmuş tabiri caizse, o zamanın tarım işlerine, efendim ziraat işlerine sahip bakan kimse olmuş. Yüksek bir şahsiyet olmuş. Demek ki sonra da kıtlık olmuş. Kendisinin kardeşlerinin yaşadığı diyarı Kenan'dan efendim kardeşleri gelmişler. Kendisinden efendim buğday istemişler, yiyecek istemişler. Kıtlık olduğu için başka yerde yok, orada var. Kendilerine de bir miktar verilsin diye yiyecek istemişler. Orada da uzun uzun efendim maceralar, hikmetler var. Arkasından kendi kardeşlerini ve ana babasını diyarı Kenan'dan, kendisinin vazife gördüğü Mısır'a, kendi sarayına, köşküne, efendim imkanları bol, oraya davet ediyor, geliyorlar. Artık onun maiyetinde orada mutlu bir yaşam olacak. O zamanın hürmet usulüne göre efendim tabi kardeşler mahcup. Çünkü ne oyunlar ettiler Yusuf Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam da onlara ne cevap verdi? La tesribe aleyküm diye. Bugün kendi kendinizi efendim böyle şey yapmayın. Size efendim böyle bir başa kalkıp da efendim sizi efendim şey yapıp da tenkit edecek değilim. Affettim. Hadi gelin diye bağışladı. Onlar kötülük yaptılar. Yusuf Aleyhisselam iyilik yaptı. Allah sizi mağfiret eylesin dedi. İnşallah affı mağfiret eder dedi. Hayır dua etti. Tabi geldiler. Mahcup. Mahcup oldular. Geldiler. Önünde hürmeten secde ettiler. O zamanın usulünde, o beldenin usulünde secde etmek varmış. Bizde yok. İnsanın insana secde etmesi yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şerifinde buyurmuş ki, kişi kişiye secde etmez. Secde etmek yok. Ama bir kimseyi eğer birisine secde etmek izinli olsaydı da, Allah tarafından müsaade edilmiş olsaydı da, birisine hadi falancaya secde et denilecek olsaydı, kadınlara efendilerine secde etmelerini söylerdim diyor Peygamber Efendimiz. Hanımlar beylerine secde etsinler diye söylerdim. Yok ama yani hürmeti göstermek için böyle tavsiye ederdim demiş. Bu neyi gösteriyor? Hanımlarımızın beylerimize saygılı olması gerektiğini, ilahi bir vazife yapma düşüncesiyle, şuuru ile evin hanımlığını yapması gerektiğini gösteriyor. Beylerin de hanımlarına bu yuvadan sevap hasıl olacak, efendim nice hayırlar hasıl olacak diye müşfik davranması gerekiyor. adaletli davranması gerekiyor. Hayrı efendim temin etmesi gerekiyor. Helalinden rızık getirmesi gerekiyor. Onların maddi ve manevi her türlü sıkıntılardan koruması gerekiyor. O da onlara karşı sanki Allah'ın vazifelendirilmiş bir hizmetçisi. Evin efendisi ama aslında hizmetçi. Onları korumak için, hizmet etmek için. İslam böyle karşılıklı güzel şeyler, vazifeler yüklemiş insanlara. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın önünde 11 kişi kardeş secde ettiler. Anası babası da secde etti. O zaman Yusuf Aleyhisselam dedi ki Hâzâ tevîlü rüyâye min kablu kacâlhâ Rabbi hakkâ. Ya babacığım, ey babacığım, görüyor musun? Bu işte sana seneler öncesi anlatmış olduğum rüyanın işte çıkmasıdır. Bak rüyam çıktı, Rabbim onu tahakkuk ettirdi dedi. 11 tane yıldız kardeşleri, peygamber kardeşi. Sonunda ona iman ettilerse hürmet gösterdiler. Tabii yıldız. Ötekisi peygamber annesi, babası da hem peygamber hem peygamber babası. Tabii o güneş gibi oluyor, ötekisi ay gibi oluyor, ötekiler yıldızlar gibi oluyorlar. Efendim, yani güneşlere tabi yıldızlar gibi oluyorlar. İşte öylece efendim rüyanın tahakkuk ettiğini Rabbim onu tahakkuk ettirdi diye bildiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de gördüğü rüyaların sonunda tahakkuk ettiğini Kur'an-ı Kerim bildiriyor. O halde rüya denilen olayın ileriye dönük bir takım hadiselerden insanlara haber verme yolu olduğunu Kur'an-ı Kerim gösteriyor. Hadis-i şeriflerde gösteriyor. O halde olabilir bu iş. Rüya yoluyla insan görebilir. Yani peygamber olmasa da salih bir kimse olsa da görebilir. Ve görülüyor. Yani insan mesela imtihanda kendisine ne soru çıkacağını görebiliyor. Yarın imtihan olacak, imtihanda şu soru çıkacak diye görebiliyor. Yani ille görecek diye bir şey yok da Allah gösterirse görebiliyor ve göstermiş olduğu kimseler var. Demek ki böyle istikbale ait şeyler bazı kimseler bilebiliyor da. İnsanların en şereflisi, en yükseği, en edeplisi, en güzeli olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın bildirmesiyle istikbale ait bazı şeyleri bilmez mi? Bilir. Amenna ve sadaka. Her sözü haktır. Münafıklar koştura koştura müşrikler Ebu Bekir Sıddık'ın önüne geldiler. Önüne dikildiler. Gördün mü şimdi senin arkadaşının yaptığını? Ne yapmış? E bak bu gece işte miraca çıktığını söylüyor. Gökleri dolaşmış güya. O böyle dedi mi? E dedi. O dediyse doğrudur. Çıkmıştır. Ebu Bekir Sıddık bak ne diyor. İlk önce acaba müşrikler oyun mu ediyorlar diye. O öyle söyledi mi? Söyledi. Ha, söylediyse doğrudur. Çünkü yalan söylemez. Çünkü yalan söylemez. E Hazreti Osman'ın halife olacağını bildi mi? Bilebilir mi? Allah bildirmişse bilir. Olacak hadiseyi, ileride olacak hadiseyi Yusuf Aleyhisselam'a göstermişti. Peygamber Efendimiz'e niye göstermesin Allah-u Teala Hazretleri? Aklen caiz. Kur'anen caiz. Şer'an cahil. Hadis cihetiyle caiz. Olur. Gösterebilir. E bu ilme aykırı mı? Mantığa aykırı mı? Hiç de değil. Çünkü olay. Olay bu. Yani rivayet değil. Vakıa bu. Yani zaten sen veya ben bu akşam rüya görüp de ertesi gün olacağını görebiliyorsak ilim buna ne der? Kabul ettim de başka bir şey diyemez. Başka bir şey derse höyt deriz. Sen ilim değilsin deriz. Senin gözlerin kapalı deriz. Bir şeyden haberin yok deriz. İstikbale ait bazı şeyler olabiliyor. Şimdi Hazreti Osman'a da bildirmiş. Sen benden sonra halife olacaksın. Münafıklar da senin karşına çıkacaklar. Seni devirmeye çalışacaklar. Öyle oldu mu? Oldu. Hazreti Osman Efendimiz'i devirmeye kalkıştılar. Efendim hanesini sardılar. Kur'an-ı Kerim okuyorken içeriye girdiler. Bir tanesi mübarek sakalına yapıştı, elinde silah. Kur'an-ı Kerim okuyor. Şöyle göz ucuyla baktı yapışan kimseye. Evladım dedi, baban seni bu halde görseydi çok üzülürdü dedi. Mübarek bir kimsenin bir oğlu. Kızmış, sinirlenmiş, aldanmış, mübarek bir insana düşmanlık ediyor. Yakası sakalına yapışmış, kesecek. O da gayet sakin. Neden sakin? Hazreti Osman niye sakin? Niye etrafını asiler sardığı zaman konağının etrafını, efendim hilafet evinin etrafını asiler sardığı zaman ellerinde kılıçlar içeriye doluşurken Kur'an-ı Kerim okuyordu, sakindi? Niye? Cevabı bu hadis-i şerifte. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gün oruç tut ya Osman diyor. Akşama iftarı benim yanımda yaparsın. O gün oruç tut. Şehit oldu Hazreti Osman Efendimiz. Şehit edildi. O gün oruçluydu. Bu hadise şeye göre efendim amel etmişti. Oruçluydu. Efendim oruçluyken şehit ettiler. Akşam Peygamber Efendimizin huzuruna. Yani cennete gitti. Aşere-i mübeşşere deme. Yani gayet aşikar bir şekilde. Onu öldürenler dertlerine yansınlar. O şehit oldu, cennete gitti. Peygamber Efendimizin yanına geldi. Onu öldürenler dertlerine yansınlar. Buradan bize ne ders çıkar muhterem kardeşlerim? Kızgın kalabalıkları bazı münafıklar kışkırtır kışkırtır da iyi insanların aleyhine döndürtebilir. Sizler de beşer olduğunuza göre efendim size bir haber geldiği zaman haberi kontrol edin. Bir insanın aleyhinde size bir şey söylendiği zaman onu tahkik edin. Hemen kızmayın. Hemen aleyhine dönmeyin. Bir de onu dinleyin hiç olmazsa. Hüsnü zan edin. Şimdi bana dediler ki falanca zamanda, yani iki hafta, üç hafta önce filanca kişiler şöyle şöyle ters bir yola girmişler, şöyle şöyle ters bir iş yapıyorlar. Ya vah vah bilmem ne filan dedim. Ondan sonra iki gün sonra buraya geldiler o şahıslar. Dedim ya böyle bir rivayetler çıkmış. Hiç aslı yok. Hiç esası yok. Demek ki tahkik etmek lazım. Hemen bir dostunuzun aleyhinde bir şey duyduğunuz zaman aleyhine dönmeyin. Neden? Çünkü bu insanların dilinden kimse kurtulamamıştır. Peygamberler kurtulamamıştır. Peygamberlere şair demişler, mecnun demişler, kahin demişler. Akşam bir şeyler, birileri bir şeyler söylüyor, sabah o bize naklediyor demişler. İftiranın çeşitli nice peygamberlere nice iftiralar etmişler. Hatta yaradanları Allahu Teala Hazretlerine dil uzatmamış mı? Yahudiler ne demiş? Yedullahi mağzule gullet eydihim sıkıdır diye. Söylenir mi bu laf? Tövbe estağfurullah. Ne insanlar gelmiş geçmiş, ne edepsizler gelmiş. Şeye giriyorsun, Allah kurtarsın. Minibüse giriyorsun, efendim, şeyi var, teybi var, teybi bir şarkı koymuş. Efendim, Allah Allah, şarkıda ne laflar var? Küfür, yukarıdan aşağıya Allah'a çatmak, peygambere çatmak. Yani bayağı, niye bunu böyle yaptın bana Allah'ım bilmem ne falan gibi yani. Söylemiyorum kelimelerini de. Küfür. Yani insanlarla edepsiz mi ararsın? Şeytandan aşağı olanlar var. Hayvanlardan aşağı olanlar var. İyi insana laf söylerler. Atarlar sengi ta'rizi, drahtı meyvedar üzere. Güzel meyvalı ağaca taşı atarlar. Neden? Hıp! İsabet ettirirse meyveyi düşürecek, yiyecek. Onun için ona benzetmiş. Yani iyi insana iftira atmayı niye benzetmiş? Meyvalı ağaca efendim meyvasını koparmak için çocukların taş atmasına benzetmiş şair. Atarlar sengi tarizi drahtı meyvedar üzere. Meyvalı ağaca tariz taşına atarlar. İyi insanlara da sataşan çok olur. Bir söz beni çok etkilemiştir. Meşhur Evliyaullah'tan Şemseddin-i Sivasi Hazretleri var. Büyük halveti meşayihinden Evliyaullah'tan efendim sevdiğimiz bir kimse. Yani hatırasından sevdiğimiz bir kimse. Efendim diyor ki bir acep sevdaya düşmüş şemsi-i nadanı gör hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Kendi kendisine hitaben kendisini ortaya koyarak diyor ki şu ben cahilin diyor. Ben şu ben cahilin düştüğüm ya, şu arzuya bak ki diyor yanlış sevdaya, kanaate bak ki diyor halkın nefretini kazanmadan Cenab-ı Hakk'a makbul olacağını sanıyorum diyor. Cenab-ı Hakk'a insan makbul olmak istedi mi? Dobra dobra oldu mu dokuz köyden kovarlar insanı. Ne çamurlar atarlar. Tepeden tırnağa boyarlar. Neler söylerler. Sahabeden bir mübarek Müslüman olmaya geldi. Diyor ki ben Yahudilerin tanınmış bir alemiyim. Müslüman olmak istiyorum ya Resulallah. Yalnız diyor beni kavmimden tahkik et. Niye? Çünkü diyor benim Müslüman olduğumu anlayınca, söylersem anlayınca iftira ederler. Önceden bir tahkikatını yap. Çağırıyor Yahudi cemaatini, sizin adamlarınızdan falanca aliminiz varmış. Var mı? Var. E nasıl bilirsiniz? İyi bir kimse midir? İyidir. Ahlakı iyi midir? İyidir. Bilgisi iyi midir? İyidir. Dürüst müdür? Dürüsttür. Bilmem ne midir? Bilmem nedir. Hepsini söylüyorlar neler söyledilerse. Peki diyor Müslüman olsa, ooo olmaz, yapmaz. O da perdenin arkasından çıkıyor. Diyor ben Müslüman oldum, sizi de Müslümanlığa davet ederim. Müslüman olun diyor. Hak yol budur. O zaman homurdana homurdana çıkıp iftira edip çıkıyorlar. İşte şöyle oldu da böyle oldu da menfaat için Müslüman oldu da filan. Peki önceden niye söylemediniz? Herkese söylerler. Aşere-i Mübeşşere'den efendim Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh bir yere vali olmuş. Hazreti Ömer'e şikayet ediyorlar mübareği. Cennetlik şikayet ediyorlar bulunduğu şehirde. Adalet yapmaz, haksızlık eder, şöyle yapar, böyle yapar. Hazreti Ömer tahkikatçı gönderiyor. Çünkü kendisi halife, öteki vali. Bakalım bir inceleyecek durumu. Tabii tahkik eden kimseler geliyorlar ki öyle bir şey yok. Ama söylerler. Muhterem kardeşlerim, iyi insanların aleyhinde söz söylerler. Yani laf söylendi diye onu defterden silmeyin. Gözden çıkartmayın. Bir münafık, bir fasık, bir haber getirdiği zaman aslını araştırın. Şöyle deyin rahatlıkla. O benim kardeşimdir. Benim bildiğim o şahıs böyle bir şey yapmaz. Yapmaz böyle şey. Nasıl Ebu Bekir Sıddık nasıl demiş? Samimi kardeşlik, arkadaşlık öyle olur. Nasıl demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında? O söylediyse doğrudur. Çünkü yalan söylemez demiş. Siz de kardeşlerinizi böyle sevin ve böyle söyleyin. Hemen tamam. Hakkında bir rivayet duydun. Artık ona soğuk selam veriyorsun. Hatırını sormuyorsun. Yüzüne bakmıyorsun. Neden? E bir rivayet işte kulağına gelmiş. Bir sorsana mübarek. Aslını bir anlasana. Hüsnü zan etsene. Çünkü bazen zahiren kötü gibi görünen bir şeyin başka bir sebebi vardır. Başka bir hikmeti vardır. Sen dış görünüşü itibariyle efendim kötü görürsün ama aslında sebebi anlaşılınca ha o sebepten mi o zaman olabilir der insan. O bakımdan hüsnü zan edelim. Hüsnü zan edelim. Kimsenin aleyhinde bulunmayalım. Ve buradan bir şey daha anladım ben. Birileri iftira etti, devirmek istiyor diye Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği bir mevki ve makamdan insan inmez. Aşağı. İnmemeli. Hazreti Osman'a hilafet verilmiş. Yani bir düşünebilirdik ki madem bu kadar münafıklar etrafını sarmışlar, kılıçları çekmişler, in aşağı diye bağırıyorlar, isyan çıkarmışlar, inelim öyle şey yok. Kuru gürültüye pabuç bırakmak yok. Efendim iyi insan, iyi vazifede yaraşır, yakışır. Efendim temiz mal, helal mal Müslüman kimseye yakışır. Çünkü malı hayra kullanır, makamı hayra kullanır. Onun için iyi insanlar iyi makamlarda durmalı. Kötülerin söylemesi üzerine inmemeli. Tenkit etmesi üzerine. Herhalde böyle bir derste çıkıyor. Efendim bir de anlaşılıyor ki dünya gözüyle pek hoş olmayan bazı sonuçlara uğruyor iyi insanlar. Hazreti Osman cennetlik bir kimse şehit ediliyor. E öldürülmek kötü bir şey. Hani evine birileri girmiş, vurmuş, kırmış efendim boynunu, efendim kanını akıtmış. Hatta okuduğu Kur'an-ı Kerim bizim müzelerimizde deniliyor. Efendim üstüne kan damlamış olan Kur'an-ı Kerim nüshası. E demek ki nebilerin, velilerin mertebesi şehadet oluyor. Yüksek oluyor böyle. Sonunda böyle olabiliyor. Allah hüsnü hatime nasip eylesin cümlemize. Böyle oruçlu bir haldeyken efendim oruçlu bir haldeyken güzel bir durumda iyi bir mümin olarak Rabbimizin huzuruna efendim varmamızı, emanetimizi öyle teslim etmemizi, imanı kamil ile ahirete göçmemizi Rabbimiz cümlemize cümlenize nasip eylesin. Sait olarak yaşayıp şehit olarak ahirete göçmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Üçüncü hadisi şerif. Belki dördüncü oldu galiba. Bu günün dördüncü hadisine geçtik. Ya Aliyyü uhassimuke bin nubuvveti ve la nubuvvete ba'di ve tuhassimun nase bi sev'in ve la yuhaccuke fihi ahadun min Kureyş'in ente evveluhum imanen billahi ve evfahum bi ahdillahi ve akvamuhum bi emrillahi ve aksemuhum bi seviyyeti ve a'deluhum fir ra'iyeti ve absaruhum fil kadiyeti ve azamuhum indallahi meziye. Allah-u Ahit'ten rivayet edilmiş Hazreti Ali hakkında Peygamber Efendimizin medihlerini, sözlerini ihtiva eden bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali Efendimiz yeğeni idi. Yeğeni, yani amcasının, sevgili Abbas amcasının Ebu Talip amcasının efendim oğlu idi. Çocuklardan ilk Müslüman olan kimse idi. İlk Müslüman olan kimse idi. Allah'ın hikmeti. Yani Peygamber Efendimiz'in evinde büyüdü. Yanında büyüdü. Dizinin dibinde büyüdü. Evladı gibi büyüdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine kendi mübarek kızı Hazreti Fatıma'yı zevce olarak verdi. Damat oldu Peygamber Efendimiz'e de. Efendim ve aşere-i mübeşşeredendir. Yani cennetle hayatında müjdelenmiş, cennetlik olduğu garantili olarak kendisine bildirilmiş 10 mübarek sahabeden efendim isimleri bir hadis-i şerifte şey yapılmış. Bazı camilerde de böyle çepeçevre yukarıya levhalara asılmış olan mübareklerden birisidir Hazreti Ali Efendimiz. Diyor ki Peygamber Efendimiz ona, Hazreti Ali'ye hitaben, ya Ali, ben seni peygamberlik bakımından geçerim. Yani peygamberlikte bana denk olamazsın efendim. O bakımdan ben senden üstün olurum. Vela nübüvvete ba'di. Çünkü benden sonra peygamberlik yok. Bu söze dikkat edelim. Benden sonra peygamberlik yok sözüne bir münasebetle şimdi geleceğim. Çünkü bizim zamanımızla ilgili. Sen de ya Ali diyor. Yani ben seni nübüvvetlik farkıyla peygamberlik derecesi itibariyle geçerim. Efendim, çünkü benden sonra peygamber gelmeyecek, peygamberlik yok. Ama sen de insanları yedi sıfatla geçersin. Onların hepsine efendim daha üstün meziyetlerin vardır. Onlardan üstünsün. Vela yuhaccuke fihi ehadun, kimse Kureyş'ten, Kureyş Peygamber Efendimizin mensup olduğu kabileden, hiç kimse sana şu sıfatlarda efendim aşık atamaz, yanaşamaz, denk olamaz diyor Peygamber Efendimiz. Başlıyor sıfatlarını sayma Hazreti Ali Efendimizin. Ente evveluhum imanen billahi. Sen bu Kureyş'in içinde efendim ilk iman eden kişisin. İman, Allah'a iman bakımından en önde gelenisin. Çocuklardan ilk Müslüman olan kimsesin. Peygamber Efendimiz'e iman etti. Namazı evvelden kırmaya başladı. Efendim çocukluğundan beri pırıl pırıl yetişti Hazreti Ali Efendimiz. İmanca böylesin. Ve evvelin ahdine en vefalı olan kişilerdensin. Allah'ın ahdine, efendim kulluk görevlerine, Allah'ın kullara emretmiş olduğu şeyleri yapmak hususunda en bağlı olan kimsesin. Ve akvamuhum bi emrillahi, Allah'ın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak hususunda en efendim doğru hareket edenlerindensin. Ve aksemuhum bi seviyyeti, efendim adaletli, ölçülü, dengeli, dümdüz bir şekilde efendim taksim eden, en güzel taksimatı yapan, herkese hakkını adaletle veren kimsesin. Ve adeluhum fir ra'iyeti, tebaa, çevredeki sana bağlı kimselere en adaletli davranan, efendim haksızlık yapmadan onların haklarını gözeten kimsesin. Ve absaruhum bil kavviyeti, ve hüküm verme hususunda, kadılık konusunda, bir meselenin aslını faslını araştırıp neticeye ulaşmak konusunda en basiretlisisin, en üstün nüfuzu nazara sahip kimsesin. Ve azamuhum indallahi meziyeten, meziyetçe, sıfatça Allah indinde en büyüklerisin diye Hazreti Ali Efendimiz'i methetti. Peygamber Efendimiz bu hadisi de Muaz radıyallahu anh rivayet etmiş. Hazreti Ali hakkında Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştu diye bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'in fethinde Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili bir sözü var. Hadis-i şerifi var. Diyor ki, muhasara etmişler Hayber Kalesi'ni. Yahudiler içeride kaleyi korumak için hazırlıkta. Müslüman askerleri silahlı çevreyi kuşatmışlar. Biraz da çarpışma yapmışlar ama kale sağlam, öyle kolay kolay ele geçecek bir durumda değil. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ordunun komutanını tayin etmemiş daha. Ben diyor yarın bayrağı öyle bir kimseye vereceğim ki, yarın sabah bayrağı öyle bir kimseye vereceğim ki o Allah'ı sever Celle Celaluhu, Allah da Celle Celaluhu onu sever. Allah'ın sevdiği Allah'a aşık bir has kuluna vereceğim diye bu kadarcık söyledi Peygamber Efendimiz. O gece milletin uykusu kaçtı. Neden? Acaba bayrağı kime verecek? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ömrümde hiç bu kadar böyle bir şeyi candan arzu etmemiştim. Kıvrana kıvrana canım istedi ki yarın Resulullah o bayrağı bana verse. Çünkü medih var. Yani şeyinde Peygamber Efendimizin lisanından şahitlik var, medih var ki o kul Allah'ı sever, Allah da o kulu sever. Ah bayrağı bir bana verse, demek ki bayrağı verdiği takdirde Allah'ın sevdiği kul olduğum anlaşılacak diye herkes kıvranmış, gece uykuları kaçmış şeyin. Ah bayrağı kime verecek filan diye. Ertesi gün olmuş, kalabalık toplanmış, bayrak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek elinde. Etrafa bakıyor, herkes biraz daha şöyle yukarıya kalkıyor ki Resulullah benim biraz gözüne çarpayım da acaba bana mı verir diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kalabalıkta bakmış, Hazreti Ali Efendimiz yok. Diyor ki Ali nerede? Toplulukta Hazreti Ali Efendimiz yok. O kalabalıkta. Ali nerede? Efendim diyorlar, gözü çok ağrıdı bu gece. Gözü ağrımış. Getirin diyor. Efendim mübarek efendim parmağıyla gözüne bir şey yaparak göz ağrısı geçiyor, bayrağı ona veriyor. O da Hayber'i fethetti. Hayber Fatihi mübarek Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz. Allah şefaatine nail eylesin. İkinci hadis-i şerif. Ya Aliyyü innel İslam'e uryanun. Ne güzel, ne güzel ya Rabbi. Allah şefaatlerine erdesin. İnnel İslam'e uryanun. Bivasuhu takva ve riyâşuhul hüda ve zînetuhul hayâ ve imâduhul verâ'u ve melâkuhul amelus sâlihu ve esâsul İslam'u mi hubbi ve hubbu ehli beyti. Bunda İbn-i Asakir Hazreti Ali Efendimiz'in bizzat kendisinden rivayet eylemiş bu hadisi şerifi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, ey Ali, innel İslam'a uryanun libasuhu takva. Müslümanlık çıplaktır. Onun giyimi, elbiseleri takvadır. Yani insan Müslüman oldu. Ben kelime-i şehadet getirdim, elhamdülillah Müslümanım dedi. Nedir? Çıplak Müslümandır. Çıplak bir Müslümandır. Yani giyimsiz efendim çıplak bir Müslümandır. Giyimin, imanın giyimi nedir? Takvadır. Yani Müslüman ancak takva ehli olursa o zaman onun İslam'ı, Müslümanlığı giyimli olmuş olur. Örtünmüş olur. Giyimi neden giyiyoruz? Hadi bakalım o yazın çıplak çıplak dolaşan herifin şerifler, efendim kadınlar. Hadi buyursunlar şimdi dışarıda çıplak gezseler ya. Başlarını bile örtmüşler hepsi dışarıda. Kürklere sarılmışlar. Neden? Hava soğuk. Hava soğuk olunca giyindiler. Yani koruyor. Giyinmeseler hastaneyi boylarlar. Zatürre olurlar, zatürre olurlar. Efendim, tahtalı köyü boylarlar. Giyim ne yapıyor insanı? Koruyor. Ha, demek ki takva da elbiseye benziyorsa İslam, Müslümanlık takva ile korunuyor demektir. Yani takva ehli olursa insan o zaman onun Müslümanlığı çıplak kalmaz, zatürreye olmaz, zatürcep olmaz, hasta olmaz, öksürük aksırık olmaz, efendim nezle olmaz, felç olmaz, sağlam kalır demek yani. Takva ehli olursa insanın Müslümanlığı sağlam kalır demek. Ne güzel bir benzetme. Demek ki biz de Müslümanız. Takvamız yoksa bizim Müslümanlığımız çıplak çıplak meydanda. Halbuki dışarıda aşırı soğuk var. Çatır çatır kar, buz efendim. Karayeller esiyor. Damlar uçacak. Efendim bacalardan böyle şeyler sarkıyor. Saçaklardan buzlar sarkıyor. Sen çıplak çıplak dolaşıyorsun. Cemiyetimizde şu anda öyle durum. Müslümanım. İyiyim ama Müslümansın ama elbisen nerede? Manevi elbisen nerede? Takvan nerede? Yok. Takva yok. E sen bu soğukta, bu yazda kıkırdarsın. Takırdarsın. Gecenin buzu kesilirsin. Böyle kas katı kalırsın. Hadi gidersin. İmanını takva ile koru. Takva ehli ol. Takva ehli ol. Efendim günahlardan kendini sakın. Günah olan efendim yerlere gitme. Günah olan sözleri söyleme. Günah olan yerlere bakma. Günah olan, haram olan yiyecekleri yeme. Efendim kötü olan kimselerle arkadaşlık etme. Efendim kötü fiilleri yapma. Haram para alma. Paranı helal ettirmeye bak. Takva ehli ol. Takva ehli olursa senin Müslümanlığın korunur. Dışarıdaki küfür fırtınalarından, zemherilerinden korunur. Onun için takva ehli olacaksın. İyi hatırınızda tutun, çok güzel. İslam çıplaktır, onun elbiseleri takvadır. Ve riyâşuhu el-hüdâ. Efendim şeyleri, ziynetleri, yani insan bir böyle giyiniyor, bir de giyiminde dikkat ediyor. Filanca fabrikanın falanca halis yünden kumaşı olsun. Aman güzel bir terziye gideyim, iyi bir kesimi olsun. Vay be, benim elbisemi biraz şurasını iyi dikmemiş de şurası buruşuyor, burası dar, burası kasıyor. Bundan sonra iyi bir terziye gideyim. Aman iyi bir kumaş seçeyim. Aman rengi güzel olsun. Hele hele kadınlar. Aman şunun rengi ne kadar güzelmiş. Aman aman şunu istemem, bunun rengi kötü filan diye. Bir de yani giyim aynı zamanda bir de ziynet. İnsanın dış görünüşünde bir de süs oluyor. O zaman da tabii ye kürküm ye demiş Nasrettin Hoca. Davete gitmiş, kapıdan döndürmüşler. Hırfani kıyafetle gitmiş, kapıdan içeri girmek istemiş, kapıdan döndürmüşler. Dur bakalım. Geri döndürmüşler, gitmiş eve. Güzel kürkünü giymiş, güzel sarığını sarmış, yeni pabuçlarını giymiş. Efendim böyle kerli ferli bir adam. Elbiseleri gayet güzel. Ondan sonra düğün evine yine geldi. İçeri hemen buyur etmişler. Baş köşeye oturtmuşlar. Sofraya gel demişler. Sofraya oturmuş Nasrettin Hoca. Kürkün ucunu tutmuş eteğini. Kürküm ye şu yemekten. Ye kürküm ye. Neden? Ne oluyor demişler. Kürk yemek yer mi? Bu itibar demiş kürküme demiş. Ben demin geldim kimse bana itibar etmedi. İtibar kürküme. Kürküm yesin bu yemekleri demiş. Demek ki insanın biraz giyimine efendim itibar olduğunu şeyde görüyoruz. Çevremizde görüyoruz. E biz Müslümanlar nasıl yapalım? Biz Müslümanlar ne yapalım? Süslenmeyelim mi, süslenelim mi? Nasıl hareket edelim? Yani giyimimize itina edelim mi, etmeyelim mi? Bunun bir ölçüsü var. Bunun ölçüsü insanın maddi imkanlarıdır bir. Yani maddi imkanı mütevazı olan bir insan aşırı bir şeye gitmemesi lazım. Giyimde aşırı bir şeye gitmemesi lazım. Maddi durumu müsait olan kimsede de Allah'ın verdiği zenginliğinin kendisinde görünecek tarzda giyiminin muntazam olması lazım. O mesela yamalı elbise vesaire filan efendim böyle eski püskü hırpani giymemesi lazım. Ki bilinçin zengin olduğu fukara gelsin kendisine müracaat etsin. Sonra Allah verdiği nimetin eserini kulu üzerinde görmek istediğinden zenginse biraz da giyimine dikkat etmesi lazım. Şimdi bizim zamanımıza gelince... Şimdi 20. yüzyıldayız. 1987 bitiyor. 1988'e girmek üzereyiz. Efendim, şimdi bizim dış görünüşümüze özellikle dikkat etmemiz lazım. Sakalımıza, efendim, kıyafetimize, temizliğimize, intizamımıza, pabucumuzun çamurlu olmamasına, efendim, giyimimizin muntazam olmasına, yırtık sökük olmamasına, yağlı paslı olmamasına, kirli olmamasına özellikle dikkat etmemiz lazım. Neden? Milletin işi gücü yok. Bizim her şeyimizle uğraşırlar. Küçücük bir kusur görse adama bak sakalıyla. Hacının yaptığına bak derler. Hacı olduğunda nereden biliyorlarsa hemen şıp hacı baba. Hacı baba gel, hacı baba git. Hemen şey yapıyorlar. Olmaz böyle şey hacı baba filan diye başlarlar tenkide. Onun için yani Müslümanlığı güzel temsil etmeye çalışmalıyız. Temiz sade bir kıyafetle, aşırı lüks filan tarzında değil de temiz bir kıyafetle, İslam'a yakışan bir tarzda giyinmeliyiz. İşte bu dış giyimdeki bu güzel görünüm de, bu da hüdadır, hidayettir. Yani İslam çıplaktır, giydirdin tamam, yünlü iç fanlası giydin, yünlü efendim don giydin, efendim içine şey giydin, kazak giydin, ama bir de üst elbisesi lazım, şöyle dış görünümünü muntazam gösterecek. Tamam, o da hüdadır, hidayettir. Yani insan hidayet üzere, efendim sebil-i reşat üzerinde, efendim hak yol üzerinde yürürse o zaman şey de olmuş olur. Yani bu elbisenin dış manzarası da güzel olmuş olur. Takva, takvayı giydireceğiz Müslümanlığımıza. Hidayeti de, efendim doğru düzgün hak yolda yürümeyi de üstüne süs elbisemizi, süs kısmı yapacağız. Ve imaduhul vera'u, direği, İslam'ın direği veradır. Yani haramlardan el çekmek efendim ve şüpheli şeye dahi yanaşmamak. Yani haram, mübah olan şeylerden, helal olan şeylerden efendim biraz şüphe olanlara dahi yanaşmazlardı sahabe-i kiram. Acaba harama düşer miyiz diye korkularından, ihtiyat ettiklerinden yanaşmazlardı o tarafa. Hadis-i şeriflerden de bizim öğrendiğimiz edep şüpheli şeye yanaşmamaktır. Şüpheliye yanaştın mı efendim damın kenarında dolaşan ayağa kayar düşebilir. Uçurumun kenarında dolaşan ayağında efendim bir şey takılır, bir şey olur, bir şey olur. Düşer miyiz diye korkularından, ihtiyat ettiklerinden yanaşmazlardı o tarafa. Hadis-i şeriflerden de bizim öğrendiğimiz edep şüpheli şeye yanaşmamaktır. Şüpheliye yanaştın mı efendim damın kenarında dolaşan ayağa kayar düşebilir. Uçurumun kenarında dolaşan ayağında efendim bir şey takılır, bir şey olur, bir şey olur. Yani yanaştırmayız yani o tarafa. Çocuk mesela parkta oynayıp dururken, diyelim bir çocuk parkına annesi güneşletmeye götürmüş, dış kapıya yanaştı mı hemen yerinden kalkar, koşa koşa çocuğu tutar. Neden? Dış kapıya çıktı mı oradan sonra sokak, sokakta da tehlike var. Araba var filan diye. Demek ki tehlikeye yanaşmamak tarzında oluyor. İşte dinin direği de böyle tehlikeli şeye yanaşmamak. Klasik bu. Tehlikeli, günah olma ihtimali olan bir şeye hiç yanaşmazsan işin aslı esası budur. Ama ne olursa olsun yersen, haram helal demeden, aldırmadan mutlaka efendim sonunda pişman olursun. Ve melâkühü el amelü sâlihû. Yani can damarı diyelim. Gözü salih amel işlemektir. Ben Müslümanım. Vallahi de Müslümanım, billahi de Müslümanım. Kalbim çok temiz. Peki nereden belli? Temiz. İnandık ama nereden belli olacak? Nereden belli olacak? Namaz kılmazsın. Ramazan'da efendim orucu yersin. Zekatı vermezsin. Benim kalbim temiz. Olmaz. Bu işin özü, aslı, esası salih amel işlemek. Yani Allah'ın sevdiği sevaplı işlere koşturacak insan. O adam Müslümandır. Nereden belli? Nerede bir hayır olsa adamcağızı orada görürüz. Mübarek maşallah her yerde hemen bakarsın karşında. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ikisi de cennetlik. İkisi de Peygamber Efendimiz'in sevgili mübarek efendim yarı garı gamgüçarlarında. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir ile yarışırmış hayırda. Dur şunu geçsem filan diye fırsat kollanmış ama her seferinde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz daha önde. Nihayet bir seferinde Peygamber Efendimiz para lazım. Ordu teçhiz edilecek. İşte herkes ne imkanı varsa ortaya koysun gibi böyle bir şey yapınca Hazreti Ömer radıyallahu anh oturmuş, düşünmüş, taşınmış, hesaplamış, malının yarısını ayırmış. Bunu demiş, malımın yarısını götüreceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine teslim edeceğim. Bu sefer Ebu Bekir Sıddık'ı herhalde geçerim filan diye. Efendim hevesle gitmiş. Ya Resulallah, malımın yarısı senin, buyur. Hayra sarf et. İstediğin şekilde kullan. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ne yapmış? Nesi varsa vermiş. Kendisi şöyle hasıra bürünmüş. Öyle gelmiş çağırdığı zaman Peygamber Efendimiz. Hasıra bürünmüş. Nesi varsa ver. E niye böyle yaptın, her şeyini verdin? Çoluk çocuğuna bir şey bırakmadın mı? Ne bıraktın? Çoluk çocuğuma Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktı diyor. O sıddıkane vermektir bu. Ötekisi adaletle vermektir. Yarısı kendisine ayırmış, yarısına hak yola vermiş. Hele bizimkiler, bizim halimizde olsun. Hayrı görüp duruyoruz, yapmıyoruz. Sandığın başına gidiyoruz, bir oy atacaksın, doğru adam seçmiyoruz. Allah. Mesela. Efendim, karşında iki tane yol çıkıyor, çok aşikar olarak birisi hayır, birisi şer, yapmıyoruz. Ne olacak bu milletin hali? Şimdi bir arkadaşımı anlatacağım. Eski bir hadise, yani bu yeni bir hadise değil ama bizim şeyimizi belirtmek bakımından. Bir arkadaşım, kardeşlerimizden bir kardeşimiz. Asil bir sülaleden. Babası, dedesi filan müderris. Müderris, medreseleri filan olan bir kimse. Aynı zamanda meşayihten. Mürşit. Kendisi hafız. İyi. Ondan sonra yüksek İslam mensubu bitirmiş. Daha da iyi. Yani ilmi de var. Ondan sonra hukuk fakültesine gitmiş. Onu da bitirmiş. Oh. Maşallah. Kadehin üstüne kaymak konulmuş gibi oldu şimdi. Hem hukuk fakültesini bitirmiş, hem yüksek İslam mensubu bitirmiş, hem sülalece iyi bir kimse, hem de kendisi iyi. Avukatlık stajı da yapmış. Konuşması da güzel. Tatlı dillik, güleç yüzlü. Dini konuları da iyi biliyor. Üniversite gibi yüksek bir okulda da müdürlük yapmış. Bir yüksek okulda da uzun seneler müdürlük yapmış. Demek ki sıradan öğretim üyesi değil, onların başına idarecilik yapabilecek gibi meziyetli bir kimse. Tamam. O da güzel. Her şey güzel. Bir yerden aday olmuş. Eski seçimlerden birinde bir yerde aday olmuş. Meclise girecek, vazife yapacak. Yani hukuk bilgisi de var, her şeyi var. Meclise girdi, girecek, vazife yapacak. Kendisine arz etmiş. Ey hemşehrilerim, ben işte seçin beni, hizmet edeyim size gibilerden. Herkesin seçilmeyi istemek hakkı. Yani aday olabilir herkes. Seçmek ve seçilmek normal şartlarda herkesin hakkıdır. Ancak kamu haklarından men edilmemiş olmak şartıyla. Hani bir ceza giyip de sen artık seçemezsin, yenilmemişse kendisi. Bu adamcağızın da hakkı. Çalışmış, çabalamış. Hemşehrileri kendisine oy vermemişler. Olabilir. Halkın oylarına kimse bir şey diyemez. Vermemiş. Ne diyelim? Biz diyemeyiz. Allah der. Allah Celle Celaluhu der. Sen diyemezsin, ben diyemem bugünkü kanuna göre. Allah der. Onu seçmemişler, kimi seçmişler? Eski bir seçim olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Bu adam iki tane yüksek okul bitirmiş. Hem hukuk fakültesini bitirmiş, hem yüksek İslam mensubunu bitirmiş. Yani ilahiyat fakültesini bitirmiş şimdiki tabiriyle. İki yüksek okul bitirmiş. Avukatlık stajını da yapmış. Kanunları da biliyor. Tamam. Bunu seçmediniz de ey ahali, kimi seçtiniz? Lise mezunu birisini seçmişler. Olabilir. Bazen çarıklı erkanı harp olur. Yani okuması olmadığı halde şeytan gibi, cin gibi efendim gözleri vel fecir okuyor derler filan. Çok böyle hünerli, becerikli bir insan olur. Değil. Ayyaşmış. Ayyaş, sarhoş, efendim, lise mezunu. Peki ahlakı, başka büyük bir meziyeti var mı? Yok. Ailesi, soyu, sopu, çevresi. Yok. Resulullah. Şimdi onu seçenler, ötekisini seçmeyenler ahirette onun şeyini görürler. Allah sorar. Biz burada soramayız. Ben burada tenkit edebilirim ancak. Bir şey diyemem. Olmuş, bitmiş bir şey ama efendim Allah onu sorar. Yani şunu demek istiyorum. Sandığa gidiyoruz. Sandığın başına gidiyoruz. Vicdanın ile baş başasın. Koy bir şeyi. Tamam, bitsin. Yani eskiler, şimdi İmam Gazali Hazretlerinin efendim İhya-i Ulumunda benim çok etkilendiğim bir bölümü var. O bölümde diyor ki kardeşlik 3 derecededir. Dostluk, kardeşlik. Yani siz bizimle dostsunuz, biz sizinle dostuz, siz birbirinizle dostsunuz ya, Müslümanlıkta bu kardeşlik 3 seviyede olacak diyor İmam Gazali Hazretleri. Buyurun. En aşağı seviyesi, en aşağıdaki seviyesinde ölçü nedir? En aşağı seviyesinde ölçü efendim o kardeşini senin evinde baktığın bakmakla kendini görevli ve mesul saydığın kimse yerine koymandır. Mesela evinde efendim halan var, yaşlı, ona bakıyorsun. Mesela evinde hizmetçin var. Mesela evinde efendim yeğenin var. İşte köyden göndermişler. Senin yanında kalıyor. Okusun, tahsil görsün diye bakıyorsun yani senin evinde. Şimdi sen ona yemek çıkartmasan olmaz. Masraflarını şey yapmasan olmaz. Durumun müsaitse birazcık bir asli ihtiyaçlarını göreceksin. Gel burada odada yap. İşte şu yemeği ye filan diye yardımcı olacaksın. Ha, kardeşliğin aşağı seviyesi diyor, onun asli ihtiyaçlarını görmektir. Tamam. Yani muhtaç etmezsin, karşılığını verirsin filan. Kardeşliğin orta seviyesi, aşağıdan biraz yüksek, orta seviyesinde neyin varsa bölüşürsün. Canım kardeşim, ciğer köşem, ben seni severim, sen beni seversin, al yarısı senin, yarısı benim. Şu senin olsun, bu benim olsun. Bak iki tane, şu senin, şu benim. Bölüşmek. Yani bunu hakiki kardeşler bile yapmıyor şimdi. Hakiki kardeşler aslında öyle olması lazım. Mirasta filan mesela birbirlerine oyun oynuyorlar. Cuma günü kadıncağızın birisi geldi, beni cuma namazı vaktine kadar meşgul etti. Derdi var. Mirasta bir oyun etmiş ötekiler. Mahrum etmişler. Yani vermemişler, şey yapmamışlar. Hangi mahkemeye gideyim, ne yapayım filan diye bana soruyor. Yani hakkı olanı bile vermiyor. Halbuki kardeşlikte senin olanı bölüşüp ona yarısını vermen. Elinde bir elma varsa cırt ortasından kesiyorsun, yarısını veriyorsun. Yarısı kendine kalır. Daha büyük imkanın varsa yarısı sana, yarısı ona. İşte bu da orta seviyesidir diyor. Eşit olarak bölüşmek. Kardeş payı dediğimiz tarzda. Üçüncü yüksek derecesi ise kardeşin ihtiyacını öne almak, esas olmak. Onun ihtiyacını görmek, kendisini sonra düşünmek. Öncelikle onu. Yani diyelim ki bir tane can kurtaran simidi var. Efendim birisi bağlayacak göğsüne. Ondan sonra denize atlayacaklar. Gemi batıyor, sandal batıyor, motor çarpıştı. Bir kişi bağlayacak. İki kişi var. İki kardeş, arkadaş. Efendim can yeleği bir tane. Ne olacak? Üstün seviyeli arkadaşlık ise al kardeşim şu can yeleğini sen bir boyuna geçir bakalım. Yok olmaz, ben giymem, sen giy. Hayır sen giyeceksin bilmem ne filan. Yani hakiki kardeşlikte tercih edecek kardeşini. Ben yaşamayayım sen yaşa. Ben öleyim sen yaşa. Benim ömrümü Allah sana versin. Yani iyi dini kardeşlikte böyle şeyler olmuş eskiden. Kendisi açken yememiş. Kendisine gelen yiyeceği bu kardeşim de aç galiba diye kendisinin aç olduğunu belli etmeden ona göndermiş. Buna derler İsar. Tercih demek yani. Kardeşini kendisine tercih etmek. Bu üstün derecesi. Şimdi buyurun. Kardeşini en aşağı, arkadaşını, dostunu en aşağı asli ihtiyaçlarını görmekle sorumlu olduğu bir kimse yerine koyup hiç kimseye muhtaç duruma düşürmeden yardım etmek. Veyahut elindeki imkanı yarı yarıya ikiye bölüşmek. Onu ortak etmek imkanlarına yarı yarıya. Veyahut da hepsini ona verip kendisi sonradan düşünmek. Kardeşim rahat etsin de ben sonra Allah kerim filan diye şey yapmak. Bizim bunlarla hiç ilgimiz yok. Yani bizim Müslümanlığımız o eski devir Müslümanlıklarına göre çok çok geri durumdadır. Bunu anlamanız için Gazali'nin İhya-i Ulumu varsa kütüphanenizde efendim birinci cildinde kardeşlik bölümünü baştan sona bir okuyun. Kardeşlik nasıl olurmuş? Müslümanların birbirlerine nasıl kardeşlik etmeleri lazımmış? Orada okuyun. Yoksa bizimkiler, yani o mübarekler mezardan çıksalar, hep diye bizi yani sopayla kovalarlar. Sen nesin? Müslüman mısın sen? Müslümanım. Şimdi ben senin yanında bir sopayı alır gelirsem, görürsün Müslümanlık nasıl olurmuş, bizi kovalarlar. Çünkü bizim kardeşliğimiz kardeşlik değil. Ticaretimiz ticaret değil. Aklımız akıl değil. Fikrimiz fikir değil. İmanımız, birisi bana şey göndermiş, 30-40 sayfa bir tekstil göndermiş. Hocam uygun görüyorsan, bu yazılarımı oku, bunları mecmuada neşret. Bir okudum. Sallım sullum ortada sallanıyor adamcağız. İmanı böyle bir geliyor bir gidiyor kafası. Elektrik bir kesilir bir gelir bir gider filan. Öyle. Ben onu mecmuada neşir ederim. Kendisi şeyini bulamamış. Kendisi muhtaç himmet. Başkasına nasıl yol gösterecek? Demek ki İslam çıplaktır. Elbisesi takvadır. Dış süsü hidayet üzere doğru yolda yürümektir. Ve zinetühül hayâ'u. Ziyneti, artık hani bir kadın giyindi, iş çamaşırlarını üşümüyor. Süslü elbiselerini giydi, tamam. Bir de tabii mübarekler bilezik isterler, yüzük isterler, küpe isterler, broş isterler filan, göğüslerinden takacaklar şey, tamam. Ziyneti de hayadır. İslam'ın ziyneti hayadır. Canım bu devirde hocam, yani insan biraz utangaç, haya sahibi olursa hayatta başarı sağlayamaz diye düşünebilirsiniz. Yanlış. Peygamber Efendimiz diyor ki haya muhakkak hayır getirir. Şer getirmez. Hayalı olan insan, utangaç olan insan efendim muhakkak hayra erer, şerre etmez. E peki ya hayasız dolayısıyla bir girgin olamazsa, şey yapmazsa, Allah ona başka yerden yardım eder. Haya İslam'ı atıp da arsız yüzsüz kimseler haline getirmesin bizleri. Damarımızı çatlatıp patlatıp da arsız yüzsüz kimseler haline getirmesin bizleri. O zaman millet babasını kandırıyor. O zaman çok açık göz olduğu zaman şeytana çar ve ters giydiriyor. Şeytanın hatırına gelmeyecek işleri yapıyorlar. Allah bizi haya sahibi eylesin, hayadan mahrum eylemesin. Çünkü haya gitti mi, bu ikisi ikiz kardeş gibidir, birbirine eklidir, bağlıdır. Haya giderken iman da götürür. İmanın gereği hayadır. Haya gittiği zaman iman da gider. Utanmıyor çünkü. Utanmıyor, korkmuyor, çekinmiyor. Haramları yer. Sen ona öyle sakalına bakma. Sen ona öyle boynumu bükük durduğuna bakma. O içinde kafasında kaç tane tilki dolaşıyor da kuyrukları birbirine değmiyor. Öyle olabilir. O bakımdan Allah hepimizi haya sahibi eylesin. Ve imaduhul vera'u, efendim gireyi şüpheli şeyden kaçınmak, titiz Müslümanlık yapmak. Ve melakuhu el amelü salihu, efendim özü esası, efendim yani ayakta duruş ameldir. Salihanın kuru lafın kıymeti yok. Kalbin temizlemenin kıymeti yoktur. Salih amel işleyeceğiz. Bir cami dolusu Müslümanız. Tamam. Bu kardeşlerim hepsi kıymetli kardeşlerdir. Türkiye'deki seçme Müslümanlar, kaymak tabakası. Türkiye'nin Müslümanları %99'u Müslüman. İşte orada biraz seninle münakaşaydı. %99'u Müslüman olan ülke böyle olmaz. Hiç %99'u Müslüman olan bir ülkeye benzer halimiz var mı bizim? Yok. Yok. Ne çarşıda, ne pazarda, ne dükkanda, ne evde. Yani evlerimiz bile sarsılmıştır. Evde annelerin, babaların durumları sarsılmıştır evlatların karşısında. Annenin babanın evlada bakışı değişmiştir. Evladın anneye babaya bakışı değişmiştir. Kardeşin kardeşe bakışı değişmiştir. Nereden geldi bunlar? Batıdan geldi, batıdan. Batılılaşıyoruz. Bizim doğu töremizde babasının karşısında el pençe divan durur. Okuyun eski kitapları. Gayet net olarak görürsün. Gık demez, itiraz etmez. Büyük ağabey baba yerinde sayılır. Şimdi ismiyle hitap ediyor. Ulan diyor, bilmem ne diyor. Kavga ediyor. Anasını babasını dinlemiyor çünkü merdivenden yuvarlıyor. Koca karı diyor, ver bakalım şu sakladığım paralardan. Evladım lazım bilmem ne. Pat küt pat küt dövüyor, merdivenden yuvarlıyor. Neden? Batılılaştık. Kendi örfünü, ahlakını, dinini, imanını terk etti. Böyle lafla Müslümanlık olmaz. Türkiye'nin %99'u Müslüman. Belli değil. Efendim ben Müslümanım. Belli değil. Yaptığın işten anlaşılır. Hatta